Καλά πήγαν τα πράγματα στο ΝΑΤΟ, ετοιμαστείτε να ξυλωθείτε και για τα F-35. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ελληνοτουρκικά σήμερα, ή τουλάχιστον κυρίως ελληνοτουρκικά. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να μην μένω κι εγώ στα κλισέ και στους τύπους, ας μην το πούμε ελληνοτουρκικά. Ας το πούμε μεσογειακά ή ας το πούμε περί του Αιγαίου οι εξελίξεις. Είτε είναι στρατιωτικές, είτε είναι διαφημιστικές. Μπόλικα έχω να σας πω, κάτσα να τα βάλω σε μια σειρά. Είναι πραγματικά αστεία, κατά βάση είναι εξοργιστική, αλλά καμιά φορά, ρε παιδί μου, είναι να γελάς με το πόσο ανόητους μας θεωρούν, ειδικά τα μέσα ενημέρωσης, τα φιλοκυβερνητικά. Πραγματικά πρέπει να σε θεωρούν εξαιρετικά ανόητο για να διαβάζεις ένα κείμενο και να λες, ρε παιδί μου, ότι να πιστεύει ότι στο τέλος του κειμένου θα έχεις πιστέψει και εσύ ότι βγήκε η Ελλάδα κερδισμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όχι ο Ερντογάν. Μην κοιτάτε που τον είχαν όλοι από δίπλα, μην κοιτάτε που φωτογραφίζονταν με όλους, μην κοιτάτε που συναντήθηκε με τον Μπάιντεν, μην κοιτάτε που έκαναν τα χατήρια του η Σουηδία και η Φιλανδία, μην κοιτάτε που έφυγε και πανηγυρίζει στο εσωτερικό της χώρας του για τους δικούς του λόγους. Όχι, όχι, δεν τα καταλάβατε καλά. Εμείς είμαστε κερδισμένοι. Αφήστε που έχουμε και άλλο μπελά, το Turkegean, το διαφημιστικό σλόγγαν της Τουρκίας που μας πρόλαβε, έπιασε τον Άδωνη Γεωργιάδη στον ύπνο και το πήρε η Τουρκία και τώρα θα λέγεται Turkegean η διαφημιστική της καμπάνια. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην 5η και 30 ο Ιούνιος. Τελευταία μέρα πάει και ο Ιούνιος. Παρένθεση, έκλεισε ο Ιούνιος, τα 20.000 κρούσματα τα πιάσαμε. Τον Ιούλιο πάμε για 30, να ξέρετε, με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις. Το κλείνω εδώ, συνεχίζεται ο τουρισμός ακάθεκτος, δεν υπάρχει ζήτημα κανένα, προχωράμε. Όλα θα πάνε καλά, μάλλον, θα δούμε. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the cane break by an old mama lion. Can't know a high tone. Λοιπόν, ο απόλυτος πρωταγωνιστής τώρα, να μην γελιόμαστε μεταξύ μας εδώ τώρα, αφήστε τι γράφουν τα site και οι κυβερνητικώς καθοριζόμενη προπαγάνδα, παύλα ενημέρωση. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η απόλυτη περσόνα της συνάντησης στο ΝΑΤΟ, της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ισπανία, ήταν ο Ταγκίπ Ερντογάν. Κατάφερε να πάρει αυτά που ήθελε, κατάφερε να πείσει δύο χώρες που παραδοσιακά εμφορούνταν από δημοκρατικά ιδεώδη όπως η Σουηδία και η Φιλανδία. Κατάφερε να τις πείσει να ονομάσουν τρομοκράτες τους Κούρδους του PKK και των υπόλοιπων οργανώσεων, κατάφερε να συζητά για την έκδοση Κούρδων στην Τουρκία, πολύ σοβαρό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφερε να άρει το εμπάργκο όπλων από την Σουηδία προς την Τουρκία, κατάφερε να πάρει ένα σωρό πράγματα, μάλιστα υπέγραψαν και συνθήκη, παιδί μου, δηλαδή τριμερής συνθήκη. Σουηδία, Φινλανδία και Τουρκία υπέγραψαν ένα χαρτί για να ικανοποιήσουν τους όρους του Ερντογάν, προκειμένου ο Ερντογάν να κάνει πίσω και να συμφωνήσει για να ενταχθούν οι δύο χώρες αυτές, η Σουηδία και η Φινλανδία, στο ΝΑΤΟ. Αλλά οι κερδισμένοι, οι πραγματικοί, είμαστε εμείς. Μη χαμπαριάζετε καθόλου. Μετά αφού τα έκανα αυτά, συναντήθηκε και με τον Biden, τον Αμερικανό Πρόεδρο. Του είπε ο Biden ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στάση που κρατάς στο θέμα της Ουκρανίας. Εσένα, σου είπε ο Biden, καλά λόγια. Και για την Ουκρανία, εντάξει, σου είπε ευχαριστώ που στέλνεις όπλα. Μόνο που ο Ερντογάν μπορεί να ισχυριστεί ότι παίζει και διαπραγματευτικό ρόλο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εν πάση περιπτώσει τον ευχαρίστησε. Του είπε, αυτό δεν ανακοινώθηκε στο επίσημο ανακοινωθέν, αλλά του έδωσε την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία για τα F-16. Κρατήστε το, αυτό σημαίνει κάτι για μας. Θα προχωρήσει τη διαδικασία για να πάρει, να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα και να πάρει καινούργια F-16 ο Ερντογάν. Και του είπε ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να μείνει η σταθερότητα στο Αιγαίο και στη Συρία. Αυτά είναι μέσα στο επίσημο ανακοινωθέν. Κρατήστε και το θέμα των F-16 που δεν είναι, κρατήστε και το θέμα Αιγαίο-Συρία που είναι, για να δείτε πού ακριβώς είμαστε εμείς οι κερδισμένοι, ενώ όλοι οι άλλοι νομίζουν ότι κέρδισε ο Ερντογάν. You're underneath my hand. I beg you, take it, please. Don't you understand? Blue, you're underneath my hand. Baby, please. You got bruises on your knees, scratches on your hands. Ain't frankly ever told you to walk like a man. Υπάρχει ένα κυβερνητικό non-paper, το οποίο στην ουσία είναι copy-paste σε όλα τα site, τα έτσι συντηζόμενα από τη λίστα Πέτσα, και όχι μόνο από αυτή τη λίστα. Λοιπόν, το non-paper αυτό στην ουσία οδηγεί στο τι θα γραφτεί για τη Σύνοδο Κορυφής. Δεν είναι τόσο ουσιαστικά τα ανταλλάγματα που πήρε ο Ερντογάν. Δεν μας αφορούν εμάς, τους Κούρδους αφορούν. Ποιος νοιάζεται για τους Κούρδους εσείς? Ποιος νοιάζεται, πάρα να τους σκοτώσει όλους ο Ερντογάν? Εσένα τι σε νοιάζει? Έχεις θέμα? Εσένα σε νοιάζει να μην μπει στο Αιγαίο ο Ερντογάν. Χοντρά αυτό λέει, ότι δεν μας αφορούν εμάς. Εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, σου θυμίζω, που με τους Ουκρανούς δεν ανεχόμαστε μίγα στο σπαθί μας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τους Κούρδους, να. Βρε, να. Εντάξει. Please don't take my sunshine away. Για το θέμα των F-16 που του υποσχέθηκε ο Biden, έρχεται άλλο δημοσίευμα, άλλο non-paper που λέει επιτόπου παιδί μου, δηλαδή πριν τελειώσει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα παραγγέλνει τα 20 συν 20 F-35. Αυτά που είχε πάει στην Αμερική και είχε πει ο δικός μας αυτό το φανταστικό αεροπλάνο, μακάρι να το πάρουμε. Ενώ είμαστε, μόλις έχουμε πάρει τα Ραφάλ, σου θυμίζω, 10 δισεκατομμύρια, έτσι, κάτι Ραφάλ και φρεγάτες. 10 δισεκατομμυριάκια. Και ετοιμάζεσαι να χώσεις άλλα 4, ακριβώς επειδή ο Ερντογάν πήρε την υπόσχεση από τον Biden για τα F-16 τα δικά του. Και σου λέει τώρα αφού εξοπλίζεται αυτός, τσουπ, χώσε. Και το βράδυ, χθες το βράδυ, έπαιζε ως πρώτη είδηση η Ελλάδα ανακοινώνει στις 18 Ιουλίου, κρατήστε την ημερομηνία, θα μεταβεί ο Υπουργός Άμυνας, ο δικός μας, στην Αμερική για να πάει για ψώνια, να πάρει τα F-35. Λοιπόν, και θα του τη βγούμε γυριστή του Ερντογάν. Και όσο θα παίρνει ο Ερντογάν, τόσο θα παίρνεις και εσύ. Ναι, ότι δεν έχεις λεφτά, ότι δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις, ότι το E-Pass και το Fuel Pass και τα Energy Pass κολλάνε και ακυρώνονται μόνα τους. Την ξέρετε την ιστορία αυτή, φαντάζομαι, στις πλατφόρμες. Ότι μωρέ δεν βγαίνουμε να μειώσουμε το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλλά λεφτά για να πάρουμε F-35 έχουμε. Skies are gray. You'll never know, dear, how much I love. Ήτανε τέτοια η πρεμούρα του ΝΑΤΟ να εντάξει τη Σουηδία και τη Φιλανδία, χώρες παραδοσιακά ουδέτερες, που ήταν έτοιμες να κάνουν ό,τι χατήρι ζητούσε ο Ερντογάν. Δηλαδή και τίποτα πιο περίεργα να ζητούσε, όλα θα του τα κάνανε. Και δεν ξέρεις και τη ζήτησε ενδεχομένως και κάτω από το τραπέζι, που δεν γράφονται σε καμιά συμφωνία αυτά. Ορίστε, θα πνιγώ από την κακία μου. Ήταν τέτοια η πρεμούρα τους να βάλουν αυτές τις δύο χώρες, που ο Ερντογάν κατάφερε να φύγει από εκεί και με F-16. Και αφού ο Ερντογάν έφυγε με F-16, να μην ανακοινώσεις εσύ αμέσως ότι αγοράζεις τα F-35. Κορόιδο, κορόιδο, με περικεφαλαία κορόιδο. Και εσύ και ο απέναντι, γιατί και ο απέναντι πληγώνεται, ματώνει για να τα αγοράζει αυτά, γιατί τα F-16 δεν τα δώσει τσάμπα ο Αμερικάνος. Ποιος είναι που κερδίζει από όλη αυτή τη μανούρα, την ανακατοσούρα? Πες μου σε παρακαλώ, έτσι, αν έχεις λίγο την βασική συνέστηση των πραγμάτων, το τι γίνεται εδώ. Και εσύ κάθεσαι και τσακώνεσαι για το ότι άργησε, λέει ο Άδωνης, να πάρει χαμπάρι οι υπηρεσίες, τέλος πάντων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκεί η Επιτροπή Σημάτων και ξέρω εγώ των αρχείων των διαφημιστικών και των εμπορικών καταχωρήσεων. Άργησε να πάρει χαμπάρι ότι η Τουρκία είχε υποβάλει στην Ευρώπη, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, το Turk Aegean, και τώρα σου την έφερε. Και το δικό του Αιγαίο, το από εκεί, θα λέγεται Turk Aegean στη διαφημιστική καμπάνια. Και καθόμαστε και πλακωνόμαστε γι' αυτό, γιατί το πρόλαβε. Καλά, θα σου πω και παρακάτω λίγο γι' αυτό, γιατί έχω μια βασική ερώτηση. Μια βασική ερώτησούλα μόνο, ελπίζω να μην θυμώσεις πολύ. Αλλά κάτσε να τελειώσω λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να τα παίρνουμε ένα-ένα. Γιατί σου είπα, πραγματικά οι νικητές, οι κερδισμένοι είμαστε εμείς, δεν είναι ο Ερντογάν. Διαβάζω, παιδιά, στα site. Έτσι, πραγματικά, σας ομολογώ ότι άργησα να γράψω την εκπομπή τη σημερινή, γιατί ήθελα να δω, ρε παιδί μου, να κάνω γύρα σε όλα, όσα μπορούσα περισσότερα. Και είναι παντού πανομοιότυπα τα επιχειρήματα και αστεία, γελία, ως ένα βαθμό. Ακούστε ένα φοβερό επιχείρημα. Όχι, να μου πείτε κι εσείς, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαι εγώ παράξενος. Είναι σημαντικό ότι όταν ο Biden στο ανακοινωθέν που βγαίνει από το Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, λέει ότι υποστηρίζουμε το να υπάρχει σταθερότητα στο Αιγαίο και στη Συρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, σας το λέω, δηλαδή το είδα, δείτε liberal, ας πούμε, στο liberal, έτσι να το καρφώσω τώρα, πάτε να το βρείτε το άρθρο, να δείτε ότι είναι σημαντικό, προσέξτε, το γεγονός ότι λέει πρώτα το Αιγαίο και μετά τη Συρία. άρα είναι προτεραιότητα. Μια φράση είναι αυτό, τίποτα, δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν του είπε, ξέρω εγώ, κάτσε καλά, μην βγαίνεις, μην μπαίνεις μέσα μέχρι τη Νέβια, έχουν φτάσει τα τουρκικά αυτά κλπ. Ξέρω ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτές τις συζητήσεις να εξοκύλεις λίγο εθνικιστικά. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω σε μια γραμμή λογικής. Αλλά μισό λεπτό. Σου λένε ότι το γεγονός ότι ο Biden αναφέρθηκε πρώτα στο Αιγαίο και μετά στη Συρία δείχνει ότι το έχει βάλει πρώτο στην προτεραιότητά του. Το ενδεχόμενο, ρε Μπουμπούνα, να είναι αλφαβητικά δεν το έχεις δει σαν αυτό. Αλλά το ενδεχόμενο να τα βάζουν τυχαία στη σειρά, δηλαδή το ενδεχόμενο να με δουλεύεις, παίζει μάλλον. Like that the earth begins to quiver And all the oceans turn to black A ship of maniacs with knives are playing blackjack With their lives to kill the time until the giant rats attack It's raining leprosy and acid The saints were taken out and shot When someone proffers you a pair you sink your... Να σας πω τώρα έτσι για να μην... Κωνσταντίνος Φίλης είναι από αυτούς τους γεωστρατηγικό τέτοιους που σας λέω ότι γυαλίζει το μάτι τους όταν βγαίνουν στη τηλεόραση, γιατί προφανώς, όπως ο σωστός σεισμολόγος, για να έχει δουλειά και για να τον χρειάζεσαι, περιμένει να γίνει σεισμός για να τον καλέσει στα κανάλια. Όπως ο λοιμοξιολόγος περιμένει να φτάσει ο COVID 30.000 κρούσματα για να τον καλέσει στα κανάλια, έτσι και ο διεθνολόγος, στρατηγολόγος, από αυτό λόγος μην πω τώρα καμιά κακιά κουβέντα, περιμένει να γίνει πόλεμος για να χρειαστεί να τον καλεί συνέχεια στα κανάλια. Λοιπόν, έχει την αξία του, σας διαβάζω από το Liberal, Κωνσταντίνο Φίλη. Και μόνο αυτό θα σας διαβάσω, τα άλλα, τα non-paper και τέτοια, μπείτε να τα δείτε μόνοι σας. Ρίξτε μια ματιά μόνο να δείτε ότι είναι πανομοιότυπα τα κείμενα που εξηγούν γιατί στην πραγματικότητα είναι η Ελλάδα η κερδισμένη. Ο Μητσοτάκης δεν φάνηκε πουθενά. Με το ζόρι κάτι φωτογραφίες εκεί, η καλύτερη φωτογραφία που πέτυχε ήταν με τον Εγγλέζο, τον Πρωθυπουργό, τον Τζόνσον. Άντε και με την Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν που έχουμε γίνει κολλητή, άντε και με τον Καναδό που είναι σε μια φάση δίπλα και πίνουν καφέ, σταυροπόδι και οι δύο. Αυτά μέχρι εκεί τέλος. Και το δείπνο το βράδυ που είχε καλεσμένο το ζεύγος Μητσοτάκη, ο βασιλιάς της Ισπανίας. Λοιπόν, ο άλλος. Μισό λεπτό. Λοιπόν, φίλης. Έχει την αξία του ότι στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και στο σημείο ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας, το Αιγαίο προηγείται της Συρίας. Δείχνει αφενός την αμερικανική ανησυχία για το τι συμβαίνει στο Αιγαίο και τι θα μπορούσε να συμβεί. Αφετέρου την πρόθεσή τους, εφόσον αναθερμάθηκαν οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, να δείξουν και στην Ελλάδα ότι έθεσαν το θέμα στον Ερντογάν και έλαβαν από εκείνον κάποιες διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει κάποια κρίση με την Αθήνα. Άκου τι κατάλαβε ο διεθνολόγος, στρατηγολόγος, μην πω, από το γεγονός ότι στη φράση του ανακοινωθέντος του Λευκού Οίκου είναι υπάρχει ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και στη Συρία. Από αυτή τη φράση κατάλαβε ότι είναι σημαντικό που βάζει πρώτο το Αιγαίο, ότι έχει πάρει δεσμεύσεις από τον Ερντογάν ότι δεν θα κάνει τίποτα στο Αιγαίο για να καθησυχάσει τη χώρα μας που θα του δώσει τα F-16. Και στο πουλάει αυτό για ενημέρωση τώρα, για εκτίμηση για το τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βεβαίως μπορεί αυτός να στο πουλάει έτσι, αλλά για καλό και για κακό, πας εσύ μέχρι το ίδιο βράδυ και ανακοινώνεις ότι θα πάμε να πάρουμε τα F-35. Θα δώσουμε 4 δισεκατομμύρια για τα F-35. Διότι εντάξει, μπορεί ο Biden να πήρε μερικές διαβεβαιώσεις. Δεν είναι στο ανακοινωθέν. Το φαντάζεται ο Φίλης ότι πήρε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα μας κάνει θερμό επεισόδιο ο Ερντογάν το καλοκαίρι. Αλλά λες εσύ, ας πάρω εγώ και τα F-35. Ας ξαναξυλωθώ αφού θα πάρει ο άλλος τα F-16. Όμορφα πράγματα. Είσαι κορόιδο με περικεφαλαία. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. επειδή, εντάξει ρε παιδί μου, ελληνικά νομίζω ότι καλούτσικα τα μιλάω. Καλούτσικα τα μιλάω. Και όσο να πεις, μια αντίληψη για το τι γίνεται σε αυτήν εδώ την ευρύτερη περιοχή που ζω, την έχω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, διαβάζεις και καμιά είδηση, διαβάζεις καμιά εφημερίδα, ανοίγεις κανένα site, καμιά τηλεόραση, κάτι έχει πάρει το αυτί σου δηλαδή για το τι γίνεται. Όταν βάζεις τις δύο, την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας, στο Αιγαίο και στη Συρία, ναι με πρώτο το Αιγαίο, άσε το την αλφαβητικά πρώτο, το Αιτζίαν από το Συρία, αλλά ας το πες, έχει σκοπό που είναι πρώτο. Δεν μου λες κάτι να ανησυχήσω από το γεγονός ότι βάζεις δίπλα-δίπλα δύο περιοχές. Ας πούμε, στη Συρία έχει πόλεμο. Ξέρω εγώ, το έχεις ξεχάσει ότι έχει πόλεμο. Έχει πρόσφυγες που έρχονται από εκεί. Έχει ό,τι ζει η Συρία την τελευταία δεκαετία πια. Το γεγονός ότι βάζεις το Αιγαίο με τη Συρία δίπλα-δίπλα, με μια εμπόλεμη περιοχή, και να μην μου δημιουργήσει κάποια ανησυχία, λες, Θέλει να κερδίσει, θέλει να βγάλει λεφτά, βγάζει ήδη από το LNG, βγάζει ήδη από όλη αυτή την κρίση με την Ουκρανία, την έχει μεθοδεύσει, βάζει και άλλους μέσα στο ΝΑΤΟ, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν. Άλλος και αυτός με την εισβολή κατάφερε, ενώ περιμέναμε ένα επεδείο και να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, μπαίνουν οι από πάνω χώρες τώρα. Με τη Φιλανδία έχει σύνορα η Ρωσία, δεν ξέρω αν το έχετε δει, δηλαδή το ΝΑΤΟ έφτασε στα σύνορα της Ρωσίας με το να μπαίνει η Φιλανδία. Δεν ξέρω, κάνει και στη Φιλανδία πόλεμο. Τι να πω τώρα κι εγώ. Ωστόσο, όσο αυτό το πράγμα φουντώνει, ο Biden, οι Αμερικάνοι, κερδίζουν. Κερδίζει με τα F-16 που θα πουλήσει στον άλλον και τσουπ έρχεσαι κι εσύ ως απάντηση σε όλα αυτά για να κατευνάσεις την κοινή γνώμη που βλέπει, ρε παιδί μου, μυρίζεται, δεν φτάνουν τα non-paper, δεν είναι τόσο ηλίθιοι οι άνθρωποι. Βλέπουν ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα και έφυγε από εκεί. Τσουπ, F-35 εμείς, 4 δισεκατομμύρια. Κατευνάστηκες ως κοινή γνώμη. Απαλύνθηκε τώρα η ΙΤΑ με το ότι θα ξυλωθείς να πάρεις τα υπόλοιπα, τα επόμενα αεροπλάνα. Και όσο θα δίνεις στον έναν, τόσο θα δίνει και στον άλλον. Εντάμεταξύ, ο πολιτής, αυτός που βγάζει τα λεφτά, είναι ο ίδιος. Και στην από εδώ και στην από εκεί. Αλλά παίρνει διαβεβαιώσεις ότι τα όπλα δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Και φαντάζομαι ότι και τα F-35 όταν θα πάρεις, θα δώσει διαβεβαιώσεις, θα του πει ότι πήρε διαβεβαιώσεις από σένα ότι δεν τα χρησιμοποιήσεις και εσύ εναντίον του. Όχι, μην το συζητάτε. Σε κοροϊδεύουν, είσαι κορόιδο με περικεφαλαία, το καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, η συμφωνία με την Σουηδία και τη Φιλανδία είναι το άκρο νάωτον της υποκρισίας, διότι εμείς τώρα όλο αυτό, την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την κάνουμε γιατί δεν μπορεί ο δυτικός κόσμος, η Δύση, η σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν μπορεί να ανεχθεί τις αποκρουστικές εικόνες, τις σφαγές που πραγματοποιεί ο Πούτιν στην Ουκρανία. Δεν το αντέχει, ρε παιδί μου, ο πολιτισμός μας, δεν το αντέχει η ιδιοσυγκρασία μας, η δημοκρατική, ο διαφωτισμός, ο ευρωπαϊκός. Εμείς δεν μπορούμε τέτοια πράγματα, τα βλέπουμε και γριευόμαστε. Ότι μέσα στο συμφωνητικό που κάνανε με την Τουρκία είναι ότι τους Κούρδους σφάχτους δεν πειράζει, σε αυτούς το ανεχόμαστε. Ως Ευρώπη σου λέω τώρα, όχι ως Ελλάδα μόνο. Συμφωνείς και εσύ, ναι, κανένα πρόβλημα. Είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία, τα ανθρώπινα ιδεώδη, ο διαφωτισμός που μας έχει έρθει έτσι και τον έχουμε μέσα μας βαθιά ριζωμένο, είναι λίγο à la carte. Είναι λιγάκι περίεργος, ρε παιδί μου, δηλαδή εκφράζεται εκεί που ξαφνικά δεν τον περιμένεις, βγαίνει με την Ουκρανία, με τους Κούρδους, άστο να πας στο διάδρομο, δεν υπάρχει θέμα τώρα, άστος να τους φάξει, κανένα ζήτημα. Υπέροχη και η Ευρώπη. Το σπίτι μας, το κοινό, είναι και οι μέρες που έρχεται το δημοψήφισμα, παιδιά, η επέτειος του δημοψηφίσματος, και ήδη έχουν βγει στο Μεϊντάνι οι διάφοροι και βρίζουν. Μέχρι τότε θα πούμε αρκετά. Σήμερα δεν νομίζω θα προλάβουμε. Διάλειμμα προς το παρόν εδώ. Μετά έχω να σας πω για το Turk Aegean, την μεγάλη φοβερή αυτή υπόθεση. Το επόμενο είναι αίτημα του Γιώργου, ότι λέει το έβαλες μια φορά και ήταν χαλή. Ας το να το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο. Έρχομαι σε λίγο. I've never been lonely. Woman. 'Cause me so cool. Baby, you have a possibility played with me. Get chicken with me. Jaguar, baby, you have a possibility played with me. I put on my pajamas and go to Bahamas, baby. No possibility played with me. Oh, guitar, guitar, guitar, guitar, jump to my Jaguar, baby. Cause if they weren't, bitch, you'd be dead. But I'm sick of this now. You've crossed the line. Look at you, stayed wide the top of your face and the dust in your eyes. For love me, I mean you no harm's way. Like feet on the greed, me a real food. How do you expect me to tell what you and trust? Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου. Σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called He Loves Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil BDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making this dreaded love me or die. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Και αυτό εδώ, το The Love Me Or Die, είναι από τα τραγούδια, τα δύο τραγούδια που μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, Γεώργιος υπογράφει, ότι είναι από αυτά που συνήθως τα σφάζω, γιατί μιλάω από πάνω. Σε όλα μιλάω από πάνω, Γιώργο, τι να κάνω. Ξέρεις, έχω, ειδικά όποτε παίρνω τις δικές σας επιλογές, μου δημιουργεί έτσι μια εικόνα σαν να ήμασταν μια μουσική εκπομπή. Όταν μεγαλώσω μάλλον θα κάνω μια μουσική εκπομπή. Και με αφιερώσεις. Ναι, και να λέει ο Γιώργος αφιερώνει στη Μαρία, έτσι όπως εκείνα τα παλιά χρόνια που ακούγαμε τέτοιου είδους ραδιόφωνο. Αλλά όταν έχεις και όλα τα υπόλοιπα εδώ, πώς να χάρεις τη μουσική. Άντε ας σταματήσω λίγο να μιλώ, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει αυτό. Membership secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Broke through the town, that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priest come running 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. The trumpet and bang the drum. I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too. Oh, cause she died from a bad hoodoo. Λοιπόν, είμαστε στην 5η 30 Ιουνίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορεί να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιώργος μου γράφει, εκτός από τα δύο τραγούδια που του αρέσουν, μου λέει για την αποκαλυπτικότατη συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Φάρμα των Ζώων χθες, να την ακούσετε οπωσδήποτε στο The Press Project. Λέει πάρα πολλά πράγματα και πολύ συγκροτημένα για το τι ακριβώς έχει γίνει με την δίκη του Κορκονέα και για το ποιες μεθοδεύσεις έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, και θα θυμώσετε πραγματικά αν την ακούσετε. Μερικές φορές οι προκλήσεις είναι τόσο μεγάλες που δέχεσαι, ειδικά στον θεσμό της δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν οι ένορκοι να μην άκουσαν ποτέ οι ένορκοι μιας δίκης που θα έκρινε για τα ελαφρυντικά και για το αν, για το ελαφρυντικό το βασικό, για το αν θα αποφυλακίσουν τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου. Είναι δυνατόν να μην άκουσαν ποτέ, ποτέ όμως, ούτε καν τις βασικές κατηγορίες, ούτε καν το τι έγινε, ούτε καν την πλευρά της υπεράσπισης, της πολιτικής αγωγής μάλλον, και έχουν ακούσει μόνο την υπεράσπιση του Κορκονέα, ούτε καν την οικογένεια, τη μάνα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, και να πήραν απόφαση να αποφυλακίσουν τον Κορκονέα χωρίς ποτέ να ακούσουν για την υπόθεση. Μπορείς να το θεωρήσεις αδιανόητο. Άκου τουλάχιστον εσύ, άκου τη συνέντευξη την χθεσινή, στη χθεσινή Φάρμα με τον Κωνσταντίνο και τον Θάνο, για να καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Έχει πάει στον Αρειοπάγο φυσικά, έγινε προσφυγή. Ελπίζω ότι θα ξαναλλάξουν τα πράγματα, αλλά προς το παρόν ο Κορκονέας είναι ελεύθερος ή θα αφαιθεί ελεύθερος, όσον ούπα. Γιώργο μου, λες, έχεις γράψει σχόλια στις σελίδες σε διάφορες εκπομπές και δεν έχω αναφερθεί σε κανένα από αυτά. Πες μου ακριβώς σε ποια. Δεν το κάνω αυτό συνήθως. Ακόμα και αυτά που διαφωνούν μαζί μου, διαβάζω, το ξέρεις. Ίσως κάτι να έχει παραπέσει. Ζητώ συγγνώμη και τον πρώτερο, αλλά πες μου ακριβώς, γιατί έψαξα με το όνομά σου, δεν βρήκα κάτι. Και μου λέει με απεριόριστη εκτίμηση και σχεδόν ταύτιση. Έτσι ακριβώς. Σωστός. Όταν είναι απολύτως ταύτιση, να το φοβάστε. Να το φοβάστε. Σίγουρα, αν δεν έχουμε κάτι να διαφωνούμε, δεν περνάμε καλά. Να το ξέρετε. Μ' αρέσει αυτό το σχεδόν ταύτιση. Λοιπόν, ελάτε τώρα να σας πω για την πολύ μεγάλη, για το κεφαλαιόδε ζήτημα, την πολύ μεγάλη πρόκληση που δέχεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Πάλι στα ελληνοτουρκικά είμαι, στην ίδια ενότητα, δεν ξεφεύγω σήμερα. Από το Turk Aegean. Λοιπόν, τι είναι το Turk Aegean, αν το ακούτε από μένα, είναι μία ονομασία την οποία κατοχύρωσε, και μάλιστα όχι σε κάνα τυχαίο γραφείο ευρεσιτεχνίας, την κατοχύρωσε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EUIPO είναι αυτό, το ξαναλέω, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, τα πνευματικά δικαιώματα. Πήρε τα πνευματικά δικαιώματα η Τουρκία και μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα πήρε, χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την λέξη ή για την ονομασία, εν πάση περιπτώσει, για το brand Turk Aegean. Ω, μαύλες περερέζες στο Αιγαίο, μαύρα πανιά στο καράβι του Θησέα. Και αφήστε τα τώρα, αφήστε τα. Εμείς τα έχουμε βάψει μαύρα με αυτό. Έχει γίνει φοβερός χαμός και μάλιστα υπάρχει και ενδοκυβερνητική γκρίνια και αντιπαράθεση. Ο Βορύδης, παιδιά, άφησε εχμές για τον Άδωνη. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι κολλητή από την εποχή του Λάος. Όχι, δεν ξέρω, βγαίνουν και στην ίδια περιφέρεια, δεν θυμάμαι. Βόρεια, ναι, βόρεια, στα βόρεια της Αττικής. Οπότε, ξέρεις, παίζει ρόλο τώρα το ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος. Λοιπόν, ο Άδωνης ως Υπουργός Αναπτύξεως είναι εκείνος που στην δική του δικαιοδοσία είναι τα ελληνικά γραφεία κατοχύρωσης, οι ελληνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, και θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο, λέει, δεν ενημερώνει τις χώρες. Σου λέει, σιγά μην κάθομαι εγώ, όποτε έρχεται ένας να μου καταθέτει ένα σήμα εμπορικό, να ψάχνω ποιον μπορεί να πειράξει. Το Turk Aegean, λες, να πειράξει τους Έλληνες, και να σε παίρνει τηλέφωνο και να σου λέει, ρε εσύ, ήρθε ο Τούρκος και θέλει αυτό, εσύ τι λες? Γιατί έχεις τη δυνατότητα να κάνεις προσφυγές, ακυρώσεις, έχει διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν το πήραμε χαμπάρι. Αυτό εντωμεταξύ έχει καθιερωθεί από τον Δεκέμβρη που μας πέρασε, δεν είναι τωρινό. Και τώρα το ανακαλύψαμε, το πήραμε πρέφα και τρέχουνε. Ο Άδωνης λέει διέταξε ΕΔΕ μέσα στο Υπουργείο. Ναι, αλήθεια σας λέω, για να δει ποιος είναι αυτός που φταίει, που δεν, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Έχει λέει και καμιά 40-50 άτομα προσωπικό. Κανένας δεν πήρε χαμπάρι από αυτούς. Και διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση ώστε να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί πιθανό πειθαρχικό παράπτωμα υπαλλήλων της πρώην Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Κάνουν εδώ να δούνε ποιος ήταν υπεύθυνος, να μάθει ότι ο άλλος απέναντι κατέθεσε το Τουρκ Αιτζίαν και μπαίνει στα ιερά και στα όσια τα δικά μας. Εδώ λιγάκι είναι που θέλω να σας ενοχλήσω, διότι η ιστορία αυτή που σας περιγράφω νομίζω δεν αντέχει και πολύ μεγάλης κριτικής. Α, έχει και αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι, διότι προσέξτε, ρίχνει μια ωραία μπηχτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, αυτός που δεν θα έλεγε ποτέ, που δεν θα έβαζε ποτέ στο όνομά του τη Βόρεια Μακεδονία, έδωσε στους Τούρκους το Τουρκ Αιτζίαν. Μιλάμε ένα καρφί φοβερό. Ωστόσο και σε αυτή την ανακοίνωση υπάρχει μέσα έτσι αυτό το ότι, ρε παιδί μου, γίνεται ζημιά τώρα στη χώρα, γίνεται φοβερή ζημιά, υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ, έτσι, και το βλέπεις και μέσα στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έναν τόνο πατριωτικό, αυτό ότι όπ, εδώ έρχονται και μας παίρνουν τα ιερά και τα όσια, παιδιά. Το Τουρκ Αιτζίαν σημαίνει τι? Ότι το Αιγαίο είναι τουρκικό. Μάλιστα. Se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Ούτε θέλω να σας θυμώσω. Εγώ την ερώτηση μου θα την κάνω. Ελπίζω να μην μου θυμώσετε, να μην στραβώσετε τώρα με αυτό, να μην θέσετε ένα αμφιβόλο τα πατριωτικά μου αισθήματα. Εδώ κι εγώ Έλληνας, Έλληνας, όχι αστεία, χριστιανός ορθόδοξος, δεν λέει την ταυτότητα, αλλά ναι, εντάξει, αυτό, κανονικός, βέρος, εντάξει. Αλλά που να πάρει ευχή μια ερωτησούλα θέλω να την κάνω. Ελάτε εδώ πιο κοντά τώρα, ελάτε. Λοιπόν, δεν μου λέτε. Από γεωγραφία πώς πάμε? Καλά. Λοιπόν, τα βασικά. Δεν θα σας ρωτήσω τώρα ποια είναι η πρωτεύουσα, ξέρω εγώ, του νομού Θεσπρωτείας, που είναι πάντα το πιο δύσκολο και κανείς δεν το βρίσκει με την πρώτη. Η Γουμενίτσα είναι, έλα. Λοιπόν, ποια είναι η θάλασσα, έτσι ας το πάρω πολύ γενικά. Υπάρχουν δύο χώρες, έτσι, η Ελλάδα και η Τουρκία. Λοιπόν, αν την έχετε ακουστά, εκεί απέναντι είναι η κακή, που είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή εκεί η χώρα από τα δυτικά, δηλαδή όπως βλέπεις μπαίνοντας, όπως έρχεσαι από την δύση, από τη σωστή πλευρά της ιστορίας και κουτουλάς πάνω στην Τουρκία, έτσι μπαίνοντας, ποια θάλασσα είναι που τη βρέχει αυτή τη χώρα? Δηλαδή πώς τη λένε, ρε παιδί μου, τη θάλασσα που βρέχει τη χώρα εκείνη, την κακιά, τους κακούς? Πώς τη λένε, ρε παιδί μου, δεν έχει όνομα ή δεν έχει όνομα? Δεν μου λες, εκεί που έπεσε ο Αιγαίας και πήρε προς τιμήν του το όνομα η θάλασσα, τη μυθολογία, κάτι θα έχεις ακούσει, δεν μπορεί, που ο Οδυσσέας ενώ είχε κανονίσει το Μινόταυρο έκανε λάθος και ξέχασε τα πανιά και δεν τάξε. Λοιπόν, έπεσε μέσα σε αυτή τη θάλασσα και την ονομάσαμε πώς τη βγάλαμε, ρε παιδί μου? Ναι, αυτό, Αιγαίο λοιπόν. Ωραία. Δεν μου λες, μόνο βλέποντας από εδώ προς τα εκεί είναι Αιγαίο και όχι βλέποντας από εκεί προς τα εδώ? Δηλαδή όταν λες εσύ, ρε παιδί μου, διακοπές στο Αιγαίο και το διαφημίζεις, Εννοείς, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Εντάξει, εντάξει. Ο άλλος, υπάρχει καμιά περίπτωση να λέει, ελάτε διακοπές στο Αιγαίο και να εννοεί, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, τη Σμύρνη, το Αϊβαλί, το Αϊδίνη, ξέρω εγώ, το Κουσάνταση, την Έφεσο που έχει και αρχαία. Ναι, δικά μας ήταν και αυτά κάποτε, ξέρω, ναι. Ναι, εκεί είναι που σε πληγώνει λίγο, το κατανοώ, είναι και τα 100 χρόνια φέτος από την καταστροφή, το ξέρω. Αλλά έχεις αποθυμένα από αυτό και δεν θέλεις να λέγεται Τουρκετζίαν? Πιστεύεις ότι θα σου πάρει τους τουρίστες με το Τουρκετζίαν ή πιστεύεις ότι θα του ανοίξει η όρεξη με το Τουρκετζίαν και θα έρθει να σου κάνει Τουρκετζίαν και έξω από την Εύβοια, ας πούμε, και στη Ραφίνα τελικά? Δεν μπορώ να σε πιάσω. Αυτό θέλω να πω, γιατί υπάρχει μια αναταραχή μεγάλη που λέει ότι όπ, εδώ τα ιερά μας και τα όσια μας. Το Αιγαίο δεν είναι, Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Όχι, δεν είναι ελληνική λίμνη, παιδιά. Και από εκεί Αιγαίο είναι. Και από εκεί, και αυτός που κάθεται στο Αϊβαλί, στο Τζεσμέ και αγναντεύει τη θάλασσα, το Αιγαίο βλέπει που να πάρει ευχή. Οπότε έχει δικαίωμα. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Και συγγνώμη τώρα δηλαδή, ελπίζω να μην με βάλει σε καμιά μαύρη λίστα με αυτό, προδοσίες και τέτοια. Αλλά και αυτός που είναι από εκεί, που είναι Τούρκος, ξενοδόχος, λέω εγώ, όταν διαφημίζει το ξενοδοχείο του, του λέει, και αυτός λέει, στο Αιγαίο ελάτε διακοπές. Δεν λέει, δεν είναι άλλη θάλασσα. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, αν συμφωνήσουμε σε αυτό, αν συμφωνήσουμε στη γεωγραφία, ρε παιδί μου, στη γεωγραφία, τα βασικά, μετά μπορούμε να κάνουμε ίσως λίγο παραπάνω κουβέντα, αν υπάρχει ακόμα περιθώριο. Βεβαίως μπορείς να μου πεις, και μόνο που τα λες αυτά, τι Αιγαίο, Τουρκία και λοιπά, Αιγαίο είναι Ελλάδα. Τέλος, κλείστο. Και τέλος το αλλάζεις, λες, άστον αυτόν, δεν έχει κανένα περιθώριο να τα βρούμε. Εντάξει. Η ερώτηση προηγούμενη για την Ιγουμενίτσα, την πρωτεύουσα του νόμου Θεσπρωτείας, προφανώς δεν απευθυνόταν στους ακροατές του ΕΝΠΛΟ που ακούν την εκπομπή, γιατί εσείς ξέρετε ασφαλώς, αλλά γενικά πανελλαδικά να ξέρετε, είναι από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις σε κάτι εκατομμυριούχους, σε κάτι τέτοια. Κανένας δεν το βρίσκει ποτέ. Η Θεσπρωτεία σου λέει τι υπάρχει τώρα, δεν αυτό, να το ξέρετε, να το χρησιμοποιείτε κι εσείς. Λοιπόν, προσπαθώ να ισχυριστώ με την άδειά σας ότι το θέμα του Τουρκετζίαν δεν είναι τόσο σοβαρό. Δηλαδή έχω να κατηγορήσω για χιλιάδες πράγματα τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά για το ότι δεν πήρε χαμπάρι ότι ο άλλος έχει καταθέσει αυτό το εμπορικό σήμα και άρα θα έπρεπε εμείς να έχουμε κάνει προσφυγή. Βγάλε και εσύ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, βγάλε Γκρίκετζίαν, βγάλε Ελλαδεγαίο, ξέρω εγώ. Ελλαδεγαίο, ωραίο ακούγεται. Κάνει ένα χάσμα έτσι. Βγάλε κάτι που να. Αυτό, γιατί ποιος εμποδίζει να βγάλει. Δηλαδή, ο άλλος γιατί δεν έχει δικαίωμα, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία, ένας Τούρκος ξενοδόχος, γιατί δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη λέξη Αιγαίο? Αυτό θέλω να το καταλάβω, να κατανοήσω, ρε παιδί μου. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με μερικούς μύθους στο σχολείο ότι το Αιγαίο είναι Ελλάδα, τέλος, ρε παιδί μου, τέλος, δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να βρέχεται από το Αιγαίο. Εντάξει, αν έτσι θα είναι, αν έτσι νομίζετε, αλλά δυστυχώς το τι νομίζετε καμιά φορά πάει από κάτω από τη γεωγραφία. Ρε λέει να ήμασταν. Για φανταστείτε λίγο τώρα. Ναι, ξέρω, εγώ ονειροβατώ μερικές φορές. Να ήμασταν, λέει, σε άλλη φάση και να έκανες, να, αυτά τα λεφτά που χαλάς για τα F-35, τα F-16, τα Ραφάλ, τις φρεγάτες και ο άλλος και από εδώ και από εκεί. Να ήσουν σε μια φάση και να τα χαλάς, ας πούμε, και να λες μαζί οι δύο χώρες, να λέτε, ελάτε διακοπές στο Αιγαίο. και είναι ένα κοινό προϊόν. Να είναι ένα κοινό προϊόν, λέω εγώ τώρα, ξέρω, χαϊδεύω χορδές, μάλλον όχι χαϊδεύω, ερεθίζω χορδές πατριωτικές πολύ άσχημα. Και μόνο που τα λες αυτά σε κάποιους ανθρώπους δεν. Τι, εμείς με το αυτό όλα δικά μας είναι. Λοιπόν, να έλεγες Αιγαίο ως προορισμός, brand, να εννοείς και το από εδώ και το από εκεί Αιγαίο, θα είχες παραπάνω και καταρχάς θα είχες ένα όφελος για το ότι δεν θα αναγκαζόσουν να σκοτώνεσαι με τα αεροπλάνα και να πληρώνεις τα αεροπλάνα. Κατά δεύτερον, μπορεί και να είχες και καλύτερα αποτελέσματα ακόμα στον τουρισμό. Να κάνεις επενδύσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τουριστικές. Ή να κάνεις επενδύσεις κοινωνικές σε αυτά τα μέρη που ενώ είναι πανέμορφα, πήγαινε ας πούμε σε ένα νησί στο Αιγαίο, ειδικά στα μικρά νησιά, να τρέμει το φιλοκάρδισο, ας πούμε, γιατί δεν έχει γιατρό και γιατί θα πρέπει να σε πάνε μέσα 130 έτσι και πάθεις τίποτα. Ή έστω να παίρνεις 130, να τα έχεις εκεί στο αυτό, η ελικόπτερα. Να κάθονται να περιμένουν πότε θα γίνει κάτι και να έχεις την κάλυψη αυτή. Ή να παίρνεις πυροσβεστικά, άμα πιάνουν φωτιά να μην καταστρέφονται. Και τα από εδώ και τα από εκεί. Λέω ρε παιδί μου, άμα είχες. Πόσα χαλάσαμε τώρα, για βάλε μόνο για φέτος αυτά είναι έτσι οι συμφωνίες που κλείσαμε. Θα τα δώσουμε βέβαια σε βάθος χρόνου, δεν θα τα πληρώσουμε όλα φέτος. Αλλά 10 τα Ραφάλ και οι φρεγάτες και 4 τα F-35, 14 δισεκατομμύρια. 14 δις. Πες ότι τα βγάζες αυτά από το εκεί που τα ρίχνεις, στο πιθάρι το αμερικάνικο. Πες ότι τα βγάζες αυτά από εκεί και τα έκανες επενδύσεις, γιατρούς, νοσοκομεία, στα νησιά, αεροπλάνα, ασθενοφόρα, με αυτό, ό,τι θέλεις, ξενοδοχεία, ξέρω εγώ, κάνε ό,τι αυτό. Πες ότι είχες αυτού του είδους την πολιτική. Εντάξει, γυρίστε τώρα στην πραγματικότητα. 18 Ιουλίου θα πάμε να αγοράσουμε. 18 Ιουλίου θα πάει ο Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αγοράσει τα F-35, επειδή μέχρι τότε μπορεί να έχει προχωρήσει η διαδικασία ώστε να πάρει ο Ερντογάν τα F-16. Είσαι κορόιδο, είσαι κορόιδο με περικεφαλαία. Επιτρέψτε μου λίγο να το χαλαρώσω για το τέλος. Ναι, ένα αγαπημένο θέμα. Έχω γράψει ένα κείμενο παλιότερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ένα μικρό σημειωματάκι για το οποίο δέχτηκα πάρα πολλές επικρίσεις και επιστολές στην εφημερίδα και τι πράγματα είναι αυτά και τι τρόπος είναι αυτός και ποιος είσαι εσύ που θα πεις τέτοια πράγματα. Το κείμενο είχε τίτλο «Στέφανε είσαι βλάξ». Ξέρετε ποιο Στέφανο λέω τώρα, έτσι. Λοιπόν, επειδή είχα θυμώσει τότε, ήταν η φάση που ο Στέφανος έλεγε ότι δεν θα κάνω το εμβόλιο μέχρι να είναι υποχρεωτικό. Εν τω μεταξύ είχε διαφημιστεί, είχε συμμετάσχει στην καμπάνια για τα μέτρα κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα. Άλλη φοβερή και η κυβέρνηση. Το Τσιτσιπά διάλεξε, δεν τον ρώτησε πρώτα αν θα κάνει το εμβόλιο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το καινούριο έχει κάνει μια-δυο αναρτήσεις. Βέβαια, υποψιάζομαι, δεν πηγαίνω κι εγώ έτσι χωρίς, πώς το λένε, ανυποψιάστος, με άγνοια κινδύνου. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ακριβώς και αυτό που κάνω τώρα, δηλαδή το γεγονός ότι θα τον σχολιάσουμε, αυτό ακριβώς είναι που θέλει. Αυτό το παιδί υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτα για το Βλάξ και μάλιστα το εξηγούσα στο κείμενο ότι ρε παιδί μου, κοινωνικά δεν έχεις αυτή τη. Είσαι καλός στο τένις. Εντάξει. Είσαι άριστος στο τένις. Είσαι εξαιρετικός στο τένις. Αλλά από εκεί και πέρα τέρμα. Τέρμα, ρε παιδί μου, είσαι μόνο για το τένις. Κοινωνικά ήθελα να πω και το εξηγούσα. Κοινωνικά είσαι Βλάξ. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν έχεις. Ίσως να ακούγεται λίγο βαρύ. Το καινούργιο είναι, είπε, για να λύσουμε το πρόβλημα των αστέγων, να φυτεύουμε οποροκυπευτικά, πώς είπε, δέντρα, οποροφόρα δέντρα, για να πηγαίνουν οι άστεγοι να τρώνε, να κόβουν πορτοκάλια να τρώνε και μήλα, ξέρω εγώ, και στην Αθήνα. Και μετά είπε ότι στο μαλλί του λέει κάνω κάθε μέρα 20 λεπτά τα μαλλιά μου, τα χτενίζω και βάζω λάδι και ρίγανη. Αλήθεια σας λέω, δηλαδή μερικές φορές βλάδι και ρίγανη. Καλά, το τι γράφεται από κάτω, του λέει βάλε και λίγο κρεμμυδάκι, λίγο ντομάτα να γίνει χωριάτικη. Εν τω μεταξύ η σύγκριση με τους μεγάλους αθλητές, τους πραγματικά μεγάλους όπως είναι ο Αντετοκούμπο, είναι ότι ο Στέφανος λέει βάλτε δέντρα να πηγαίνουν να τρώνε οι άστεγοι. Ενώ ο Αντετοκούμπο ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στα Σεπόλια, στην παλιά του γειτονιά, μοίρασε τρόφιμα. Τώρα τι να σας πω για τη ρίγανη και το λάδι και τη σαλάτα στο Μαλί. Ειλικρινά, εντάξει, εντάξει. Ευτυχώς τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής και δεν μπορώ να πω άλλα σήμερα. Θα σας ευχηθώ να είστε καλά, να προσέχετε, να ξυλωθείτε, να ετοιμάζεστε για τα F35 και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Lullabies in my head. So many surprises. Night is falling, falling into sleep. The night is falling, falling into, falling, falling into sleep. Sally Hood, I bring Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Bring Sally Hood. Bring Sally down, last done start, gotta tell the crown. Bring Sally up, bring Sally down. Bring Sally down, last done start, gotta tell the crown.